Funny mad. Thank you. Mi van? Jó áll, nem folyik, de nem folyik. De már... Nem látok, nincs sík. Nincs sár. Én nem látok. Én nem látok, te látsz? Nagyon rászkodott az úton, már nem ledőltem emelre a felére. Itt ültem a... mászok le. Mi van, Dalt? Lassul le. Mindjárt lemegyek ki, és nem menjek le? Előtt csak felállok. Előtt csak mindjárt így könnyed felállok, és akkor így oda is adom neked így. Kellett van még több vödör. Nem mászok. Le vagy valami maradhatok. Én nekem nyitottam, mert nagyon el voltak zárva. Van itt egy általán karok.